मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो। दो दिन की जिंदगी में कोई क्यों उठाए गम, कोई क्यों उठाए गम। दो दिन की जिंदगी में कोई क्यों उठाए गम, कोई क्यों उठाए गम। नगमे खुशी के सबको सुनाते चले चलो, नगमे खुशी के सबको सुनाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो। इंसानियत तो प्यार मोहब्बत का नाम है, मोहब्बत का नाम है। इंसानियत तो प्यार मोहब्बत का नाम है, मोहब्बत का नाम है। इंसानियत की शान बढ़ाते चले चलो, इंसानियत की शान बढ़ाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो। आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे, बर्बाद क्यों रहे। आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे, बर्बाद क्यों रहे। बर्बादियों से दिल को बचाते चले चलो, बर्बादियों से दिल को बचाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो। मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो।